और यही मस्ताक परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु अंतिम विभाग। समुद्र है तो समुद्र के चार भाग हैं। पूर्व भाग में साधन भक्ति का वर्णन किया गया विशेष रूप से, सामान्य भक्ति लहरी और साधन भक्ति का। पूर्व के पास बाद में जो दक्षिण विभाग था उसमें समुद्र का, जैसे समुद्र का के चार भाग कर लिए तो दक्षिण विभाग में रस की जितनी भी सामग्री हैं उन सब का वर्णन किया गया, माने विभाव अनुभाव संचारी भाव व्यवचारी भाव इनके सामान्य लक्षणों का निरूपण किया गया। इसके बाद में जो पश्चिम लहरी का विभाग था, पश्चिम विभाग, उस पश्चिम विभाग में मुख्य रसों का वर्णन किया गया, जो जितने भी मुख्य रस हैं शांतिदास से सख्य बात्सल्य और मधुर, ये पांचों। और अब अंतिम विभाग चल रहा है वो है पश्चिम विभाग, इसमें गौण ने उत्तर विभाग तो उत्तर विभाग में अब गौण भक्ति रस जितने भी हैं उनका वर्णन किया जाएगा। माने मुख्य रस तो होता है जैसे सख्य रस है, मुख्य भाव तो सखाओं का सखा के प्रति है, अपन तो सखाओं में कभी दास्य भाव, कभी सखाओं में कभी हास्य भी आ जाए, कभी उनमें उत्साह का भाव आ जाए, कभी उनमें रौद्र क्रोध का भाव आ जाए किसी के प्रति, इंद्र के प्रति या किसी असुर के प्रति, पूतना के प्रति या बकासुर अघासुर के प्रति, तो उनमें क्रोध का भाव भी आ सकता है सखाओं में। तो मूल भाव तो है सख्य रस और उसके साथ में अन्य अन्य जो भाव हैं वे अन्य अन्य भाव भी कहीं आते हुए चले जा रहे हैं। तो वे जो भाव हैं उन भावों को हम गौण रस कहेंगे, या किसी के प्रति घृणा की भावना आ जाए, कह रहे इसमें देखो, मैंने जगत की जो वस्तुएं उनके प्रति भी घृणा की भावना आ सकती है कि श्री कृष्ण चरणों में प्रीति रखो जगत के प्रति प्रीति मत रखो। तो ये जो मुख्य रस जो पांच हैं शांतिदास से सख्य बात्सल्य मधुर, इन पांच मुख्य रसों के साथ में बीच बीच में अन्य जो रस आ रहे हैं गौण रस, वे गौण रसों का अब यहां पर सात गौण रसों का वर्णन किया जाएगा। श्री भरत मुनि ने श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक विभत्स और अद्भुत, ये आठ रस माने थे और उन्होंने श्रृंगार को भी रस मान लिया, एक मुख्य रस करके मान लिया। इन्होंने श्रृंगार के स्थान पर पांच कर दिए, शांतदास सख्य बात्सल्य और मधुर रूप गोस्वामी जी पांच कर दिए, तो पांच और बाकी बचे हुए सात, ऐसे बारह हो गए। तो अब पांच तो मुख्य रस रहेंगे श्री कृष्ण रति के, कृष्ण सेवा के, और बाद बाकी के जो हैं सात, ये कभी अन्य अन्य रस भी उनके साथ में आते हुए चले जाएंगे तो वे गौण रस होंगे। तो पांच और सात बारह रस, अब इनमें अंतिम जो सात रस हैं उनका यह अनुरूपण किया जा रहा है। फिर श्रृंगार रस का जो विस्तार है वो श्रृंगार रस का विस्तार विशेष रूप से भी करेंगे भक्त उज्ज्वल दिन मणि में, और उसमें पूरे नायिका भेद मान के कितने भी भेद हैं उन मान के भेद, मुख्य रति गौण रति के भेद, गौण रति के भेदों में जैसे चौपड़ पास से खेलना, जैसे मधुपान लीला, जैसे नौका लीला, दान लीला, कभी चंदन यात्रा, कभी दीपावली, तो ये जितने भी नैमित्तिक उत्सव हैं उन नैमित्तिक उत्सवों का फिर उसमें विशेष रूप से विवरण करते हुए विराजमान होंगे। सो हास्य भक्ति रस, अब यहाँ पर हास्य भक्ति रस का निरूपण कर रहे हैं कि भक्ति भरेण प्रीतिम कल्याण उर्वीकृत ब्रजासंग तंताम सनातन आत्मा भगवान मई सर्वदा तुष्टिम। जो सनातन होकर के विराजमान है और आत्मा होकर के विराजमान है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मई सर्वदा तुष्टिम तनुताम, मुझे सर्वदा तुष्टि प्रदान करें। सनातन कहने का मतलब है कि जो नित्य होकर के विराजमान, त्रिकाल अबाधित होकर के विराजमान, मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई जो रंग की गौर श्याम, आगे हूँ हुती अजहू आगे हूँ है न टरी है तैसे। ये सहज जोड़ी है, पहले भी थी आज भी है आगे भी रहेगी। तो सनातनात्मक है त्रिकाल अबाधित होकर के जो विराजमान, सत्यम परम धीमही, सत्यम का अर्थ है त्रिकाल अबाधित, ऐसा जो स्वरूप है उसकी हम वंदना कर रहे हैं, वे मुझे सना तुष्टि प्रदान करें। और आत्मा का तात्पर्य है कि अतिज धातु जो है वो अधातु का अर्थ होता है सतत व्याप्ति में, जो निरंतर व्याप्त हो, समय व्याप्त हो, उसका नाम है आत्मा। तो अति सातत्य गमने, अति धातु जो है वो सातत्य गमन के अर्थ में आती है। सातत्य माने निरंतर निरंतर, जो सब चीजों में गमन करे, सब चीजों में व्याप्त हो, उसका नाम आत्मा है। तो श्री कृष्ण सनातन आत्मा है, माने सारी शक्तियों के भीतर भी विद्यमान है और वे नित्य भी होकर के विराजमान है। ऐसे सनातन सनातन और आत्मा रूप भगवान का तात्पर्य है, भगवान स्थावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेषा। भगवान की परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दी कि वे असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य, स्वरूप में सबके आधार होकर के विराजमान है, इसे स्वरूप हैं, स्वरूप और ऐश्वर्य उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है, छहों ऐश्वर्य उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है और माधुर्य उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान। माधुर्य का तात्पर्य है कि ऐश्वर्य के प्रकट होने पर भी निराकृत लीला का त्याग न होना, ये माधुर्य। तो स्वरूप माने सबके आश्रय होकर के विराजमान। जय हो, जय जय जय श्री जय हो श्रीमन महाप्रभु। वे सबके आश्रय होकर के विराजमान है, इसे स्वरूप, स्वरूप माने उनमें ही सब कुछ समाया हुआ, यह हो गया स्वरूप। ऐश्वर्य का तात्पर्य है ऐश्वर्य समग्र से वीर से अशस्त्रीय ज्ञान वैराग्य शैवम षण्णाम भग इतिंगना, छह ऐश्वर्य उनमें विराजमान है और ऐश्वर्य है नराकृत लीला का जहां त्याग हो जाए, उसका नाम है ऐश्वर्य। और माधुर्य का तात्पर्य है कि ऐश्वर्य के प्रकट होने पर और न होने पर भी जहां मनुष्य लीला का त्याग नहीं हो, उसका नाम है माधुर्य। तो ये तीनों परिभाषाएं बिल्कुल सब जगह लगती हैं। स्वरूप का तात्पर्य है सबका आश्रय होना, ऐश्वर्य का तात्पर्य है कि छह ऐश्वर्य और निराकृत लीला होने पर उन छह ऐश्वर्यों का प्रकट होकर के निराकृत लीला को छुप जाना, उसका नाम है ऐश्वर्य। मनुष्य जैसी लीला नहीं रहे, ईश्वर जैसी लीला हो, वो हो गया ऐश्वर्य। और माधुर्य का तात्पर्य है कि ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी मनुष्य लीला का त्याग न हो। तो ये भगवान अपूर्व से विराजमान है। तो यहां पर भक्ति भरेण प्रीतिम कल्याण, जो भक्ति से युक्त होकर के भगवान कृष्ण विराजमान है श्रीमद मोहन, तो भक्ति भरेण माने भक्ति की अधिकता से प्रीतिम कल्याण, प्रीति को प्रकट करते हुए जो विराजमान है, और उर्वीकृत ब्रजासंग, और जिन कृष्ण ने व्रज के आसंग माने आसक्ति को उर्रीकृत माने स्वीकार किया हुआ है, जिन्होंने ब्रज के आसंग को, ब्रज की आसक्ति को, आसंग माने आसक्ति, उस आसक्ति को जिन्होंने स्वीकार किया हुआ है, तो कलन उर्रीकृत ब्रज आसंग, ब्रज के आसंग को जिन्होंने, आसक्ति को जिन्होंने स्वीकार किया हुआ है, ऐसे तनुताम सनातन आत्मा, वे सनातन माने त्रिकाल अबाधित हैं और आत्मा माने सबके आश्रय होकर के विराजमान हैं, ऐसे भगवान, भगवान माने असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य, इनसे जो युक्त होकर के विराजमान हैं, वे मैं सर्वदा तुष्टि, मुझे सर्वदा तुष्टि प्रदान कर रहे हैं। तीन शब्दों का प्रयोग हुआ, सनातन, आत्मा और भगवान। सनातन का तात्पर्य है त्रिकाल अबाधित, आत्मा का तात्पर्य है सतत व्याप्त, और भगवान का तात्पर्य है असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य। ये जिनमें विराजमान हैं वे मुझे अपूर्व रूप से तृप्ति प्रदान करें, संतुष्टि प्रदान करें। तो भगवान मैं सर्वदा तुष्टिम, वे भगवान सदा मुझे संतोष प्रदान करें, ऐसे वंदना की, अवंदना करके आप कह रहे हैं कि रसामृताभेर भागेत्रो तुरीय उत्तराभिधे। भक्त रसामृत सिंधु के, रसामृत अवधि, अवधि माने समुद्र, रस का जो अमृत है, उस रस अमृत का जो समुद्र है, उस समुद्र के इस तुरी माने चौथे, तुरी माने चौथे, इस चौथे भाग में जिसका नाम है उत्तराभिधा, माने उत्तर जो भाग विभाग है, उस उत्तर विभाग में, चौथे उत्तर विभाग में रस सप्तविधो गौणो, जो गौण सात प्रकार के रस हैं उनका हम वर्णन करेंगे। मैत्री वैर स्थित मिथा, और इन सात रसों में आपस में जो मित्रता, बारह रसों में आपस में जो मित्रता और बैर है, इस भाव को भी प्रकट करेंगे कि कौन रस किसका मित्र है, कौन किसका बैरी होकर के विराजमान। जैसे श्रृंगार रस का बासल रस के साथ में बैर है, दोनों का भी नहीं रह, एक नहीं हो पाएंगे, तो ये उसका भी ऐसा भी वर्णन करेंगे। जैसे श्रृंगार रस का बीभत्स के साथ में बैर है, श्रृंगार रस का कहीं क्रोध रौद्र रस के साथ में बैर है, तो ये मित्रता बैर की जो स्थिति है, उस बैर की स्थिति का भी हम कहीं वर्णन करेंगे। हाँ, गोपियों का कहीं, हाँ यशोदा का, बट कहते हैं कि जो जैसे जो हाईएस्ट रस है, मतलब माधुरी रस है, उसमें नीचे के सारे रसों के भी अंश होते हैं, तो बासल के अंश हैं, परंतु तो भाव कभी भी बासल का नहीं होता है, चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, परंतु तो बासल का भाव आने से तो रसाभास हो जाता है, चेष्टाएं वैसी होंगी। जैसे श्री कृष्ण प्रेम रही अद्भुत स्वभाव, गुरु सम लघु सबे करे दास्य भाव, सभी दास हैं, परंतु जहां बात्सल्य भाव है वहां कृष्ण तो माता पिता के प्रति गौरव की भावना रखेंगे, तो माता पिता कैसे दास हो जाएंगे। तो चेष्टाओं की समानता है, भाव की समानता नहीं, ये अंतर है ना। मान में क्रोध है बस, पंद क्रोध का तात्पर्य ऐसा कभी नहीं है कि क्रोध में इसको मार दो, हाँ जान से मार दूंगा, ये बात कहीं आएगा क्या, ये कैसे आएगा ये भाव। वो तो शत्रु का जो है उसको फिर रस नहीं कहेंगे, उसको हम कहीं रसाभास कहेंगे, विभाव सामग्री की उसमें हीनता आ गई, विकलता आ गई। कृष्ण परम प्रेमास्पद हैं, और यदि कंस को कृष्ण लगते हैं कि ये मृत्यु है, मृत्यु भोजपते, या मल्लाना मश्लिर, तो ये विभाव की विकलता हो गई, इसको रस नहीं कहेंगे, रसाभास कहेंगे। तो चेष्टाओं चेष्टाओं के कारण ऐसा कह रहे हैं, भाव के कारण नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो कहीं प्राप्त हो गया, माने ठाकुर को प्राप्ति सब करेंगे, बैर भाव से भी यदि ठाकुर के साथ में बैर जुड़ जाए तब भी गोप्य कामात भयात कंसा द्वेषा चैद्या देव नृपः संबंधात वृष्ण्य स्नेहात यूयम और भक्तिया भिन्न वयम विभो। हाँ, वो जन्म सिद्ध हो जाए तब तो वो ठीक है। हाँ, वो परंतु बैर जैसी चेष्टाएं यदि हैं तो रसाभास कहलाएगा, वो रस नहीं कहलाएगा। ये बात है, थोड़ा सा मैंने चैप्टर बदल जाएगा। तो रसों में जो बैर स्थिति, बैर और मित्रता की जो स्थिति है वो अलग है कि पुत्र से प्रिय के समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो वो और माँ के प्रति कहीं माता और मेहरी में जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है, वो एक नहीं हो सकता है, वो एकदम विरोधी भाव है। और उसके हिसाब से वृज का जो व्यवहार है, वो वृज का व्यवहार, भारतीय परिवार का जो व्यवहार है वो भी वैसा ही व्यवहार कहीं देखने में आता है कि बहू सास के सामने पति के सामने घूंघट करेगी, पति का भी घूंघट करेगी, परंतु एकांत में घूंघट नहीं करेगी। तो ये जैसा वहां पर व्यवहार है वैसा व्यवहार व्यवहार में भी कहीं दिखता है। नहीं, लौकिक में ऐसा है, कृष्ण विरोधी के प्रति बैर वो रस है, उल्टी बात हो गई। माने यदि कोई कृष्ण का विरोध कर रहा है, जैसे बकासुर कृष्ण को मारने के लिए आ रहा है, केशी या अरिष्टासुर कृष्ण को मारने के लिए आ रहा है, तो कृष्ण के अरिष्टासुर के लिए ब्रजवासी भी बैर करेंगे, और वो कहीं उनके सक्ष भक्ति का या उनके बत्सल भक्ति का कहीं हितकर हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। लौकिक में आपरस हो जाएगा, हाँ सब अस्त्र उठा रहे हैं तो उनमें बैर व्यवहार, तो वो तो उनके दासरथी का कहीं पोषक हो जाएगा। और रसाभास्य तेनात्र लहरियो नव कीर्तिता, और अंत में रसाभास का भी वर्णन करेंगे, और रसाभास का वर्णन करने से इस प्रकार इस विभाग में, इस पश्चिम विभाग में 9 लहरियां का वर्णन होगा। 7 तो रस हो गए गौण, 1 हो गया मित्र भाई शत्रु मित्र भाव, और 1 हो गया रसाभास, ऐसे 9 लहरियों का यहां निरूपण करेंगे। और ये कवि की एक विशेषता है कि मैंने जब सिंधु कह रहे हैं तो सिंधु के साथ में जितने भी उसके अंग हैं उन अंगों का भी यहां बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया जा रहा है, अंगोपांग का भी वर्णन किया जा रहा है। तो समुद्र में विभाग भी होते हैं, समुद्र में लहर भी आती हैं, तो लहरी वही 7 लहरी हो गई, उनका वर्णन किया गया। तो रसाभास तेनात्र लहरियो नव कीर्तिता प्राग अत्र अन्यताधारा कदाचित क्वापि उदित त्वरा, इनमें कभी किसी भाव का उदय होता है, कभी किसी भाव का उदय नहीं होता है। तो प्राग अत्र अन्यताधारा, इनमें कौन सा रस कहाँ आएगा इसका कोई आधार नहीं है, ऐसा नहीं है श्रृंगार हास्य करुण इनमें कोई सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है, कोई भी रस कभी भी प्रसंग के अनुसार आ सकता है, अन्यताधारा। और ये 7 जो रस हैं विशेष रूप से ये अन्यताधार हैं, माने इनका आधार निर्धारित नहीं है, ये अनिश्चित आधार वाले हैं, ये सातों रस अनिश्चित आधार वाले हैं, माने कहीं किसमें, परंतु श्रृंगार रस वाले में बासल्य रस नहीं आएगा, तो वो नियत आधार है। परंतु ये हास्य करुण रौद्र भयानक ये जो रस हैं, ये किसी में भी कहीं भी आ सकते हैं, ये अनियत आधार वाले हैं। तो माने ये सब में ये आठों रस सातों रस आ सकते हैं, पांचों में ये सातों रस अन्यत आधार रूप में आ सकते हैं, जबकि वहां पर एक सुनिश्चितता है। गौणा भक्ति रसा सप्त लेख्या हास्य अध्याय क्रमात्। अब ये गौण भक्ति रस जो हैं उनको हम यहां निरूपण कर रहे हैं। ये पहले ही निरूपण कराए कि जैसे मंचाक्रोशंति इस वाक्य में आधार को आधे कह दिया जाता है कि अभी अभी चेयर ने यह बात कही, अब तो चेयर थोड़ी बोलेगी, चेयर तो जड़ है, तो चेयर का अर्थ चेयर पर्सन होता है। जैसे ऐसे ही जो हास्य है वो तत्वतः हास्य किसी रस का गुण बन करके विराजमान होगा, मान शांत के भीतर हास्य आएगा या दासी के भीतर हास्य आएगा, सखी के भीतर हास्य आएगा, तो ये किसी मूल एक भाव के भीतर आएंगे। जहां लौकिक में भी है वहां पर भी तत्वतः यही माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक भाव के भीतर, वहां पर क्या माना जाता है कि वहां पर वे कह देते हैं कि अद्भुत के भीतर सारे रस हैं, कि रसारस चमत्कार, रस का साथ चमत्कार है। अब उस चमत्कार का एक एक अलग अलग रंग हो सकता है, कभी हास्य का, कभी करुण का, कभी रौद्र का, कभी भयानक का, तो परंतु सब में एक तरह का चमत्कार, अमेजमेंट सब में विराजमान है, चमत्कार कहीं ना कहीं सब में विराजमान है। तो काव्य में इन सब सबको किसी एक रस के आधार पर फिर उसके सार के रूप में अन्य सारों को कहीं ग्रहण किया जाता है। तो ये तो कोई ना कोई एक रस, अच्छा इस बात को लेकर के बड़ा विवाद रहा कि कौन सा रस मुख्य है। कोई कहता है कि रसराज श्रृंगार है, इनमें कुछ विद्वान ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि रस का सार आश्चर्य या विस्मय है। ऐसे भवभूति जैसे एक कवि रहे, उन्होंने ये कहा कि नहीं रस का सार करुण है, एको रस करुणेव निमित्त भेदा। तो उत्तर रामचरित्र में उन्होंने करुण को ही रस का सार माना। तो या वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, जितने भी कवि हैं वे सब वियोगी हैं, और वियोग रस से शांत उसे करुण रस से ही सारे रस उत्पन्न हुए। अथवा कुछ विद्वान रहे जैसे रेनासा के बाद में जो रोमांटिक एज आई, उस रोमांटिक एज में जो पाश्चात्य साहित्य है, इंग्लिश साहित्य, उसमें वहां पर वे कहीं विरह को ही वे, और उसमें शेली जैसा जो कवि है वो विशेष रूप से कहता है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स। तो वो केवल विरह, माने विरह जो है शांत, माने शोक, उस शोक रस को ही वो स्थाई भाव मानता है। तो ये एक प्रवृत्ति कवियों में सर्वदा रही, कोई शोक को मानता है, कोई उत्साह को मानता है, कोई श्रृंगार को मानता है, तो ऐसा कहीं ना कहीं माना गया। परंतु कुल मिलाकर के आश्रय रूप में अंत में वैष्णव आचार्यों का और जितने भी अधिकांश में लौकिक काव्य के जितने भी आचार्य हैं उनकी भी भावना धारणा यही रही कि वे श्रृंगार को ही रसराज मानते हैं, क्योंकि श्रृंगार में इतने द्वार खुले हुए हैं, इतनी विंडोज खुली हुई हैं कि उसमें सारे रसों की समावेश करने की सामर्थ्य है। श्रृंगार में इतनी संभावनाएं हैं कि उन संभावनाओं में अनेक अनेक भाव वहां पर सही रूप में समावेश प्राप्त करने की संभावना है, जबकि दूसरे में उन सारे भावों को समावेश करने की उतनी संभावना नहीं है। इसलिए मुख्यतः श्रृंगार को ही रसराज माना जाता है। या अद्भुत को भी रसराज माना जा सकता है। अद्भुत को इसलिए विस्मय को कि किसी चीज में क्यूरियोसिटी यदि है तो वो आगे सबको खींचेगी, परंतु क्यूरियोसिटी भी वो श्रृंगार के भीतर ही कहीं ना कहीं समाहित हो जाएगी। क्यों हमारे जितने भी भाव हैं मन के, उन सारे भावों में श्रृंग नामक जो भाव है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रृंग का तात्पर्य है कि कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति जो सहज आकर्षण है उसका नाम है श्रृंग। और श्रृंग में जो आर माने गमन करे, अर्धातु जो है वो गमन करने के अर्थ में आती है, तो जो कहीं सौंदर्य के प्रति, परस्पर सौंदर्य के प्रति जो भाव कहीं प्रेरित करे उसका नाम श्रृंगार है। इसे श्रृंगार और श्रृंगार में सारी संभावनाएं हैं। हमारे मन के सर्वोत्तम भाव के रूप में कहीं श्रृंगार को, काम भाव को कहीं ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वो काम भाव को नीचे ले जाने वाला है, उसकी उसकी निंदा की गई। वही जब उदात्त हो जाएगा तो वह प्रेम होकर के विराजमान हो जाएगा, आनंद होकर के विराजमान, जिसमें इंद्रियों का सुख न होकर के आत्मा का सुख हो तब वह श्रृंगार बन जाएगा। इंद्रियों का सुख है तो वह काम बना रहेगा। ये दोनों में अंतर है। तो यहां पर ये गौण रस जो है उन गौण रसों की बात कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि पांच जो मुख्य रस हैं शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये तो नियत आधार वाले हैं और जिस पात्र में जो भाव है वो भाव वो ही मुख्य करके मानेगा। दास सदा अपने आप को दास ही करके मानेगा, सखा अपने आप को सखाई करके मानेगा, बत्सल अपने आप को बत्सल करके ही मानेगा और प्रिया अपने आप को या प्रिय अपने आप को प्रिय या प्रिया करके ही मानेंगी। तो इन ये भाव नियत आधार वाले हैं। अब यशोदा कहते ही सबसे पहले ध्यान में जो चीज आएगी वो क्या आएगी, बत्सल रस। श्री राधा कहते ही सबसे पहले श्रृंगार रस ही ध्यान में आएगा, अन्य भाव ध्यान में नहीं आएंगे। चित्रक कहते पत्रक कहते ही तुरंत दास भाव ही आएगा, सुवल कहते मित्र भाव ही कहीं सामने आएगा। तो ये नियत आधार वाले हुए। परंतु हास्य, हास्य तो किसी में भी आ सकता है, यशोदा में भी हंसी आ सकती है और प्रिया में भी हंसी आ सकती है और सखा में भी हंसी आ सकती है। तो एक का आधार नियत है और दूसरे का आधार नियत नहीं है। तो नियत और अनियत आधार वाले होने के कारण इनमें ये अंतर है। अनियत आधार है उसको यहां पर हम गौण भक्ति रस कह रहे हैं। और नियत माने, नियत माने स्टेबल या फिक्स, फिक्स फिक्स स्टेबल, फिक्स जो है वो फिक्स के अर्थ में नियत है, स्थाई बिल्कुल। माने यशोदा का वात्सल्य में ये मुझसे छोटा है, कुछ नहीं जानता है, मैं सब कुछ जानती हूं, ये भाव, ये फिक्स है यशोदा। तो ये जो भाव है ये तो नियत आधार और अनियत आधार। पर तो हंसी किसी को भी आ जाएगी। तो जहां आधार नियत नहीं है उसको हम गौण रस कहेंगे और जहां आधार नियत है उसको हम मुख्य रस कहेंगे। तो शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये पांच तो हो गए नियत आधार वाले। और हास्य करुण वीर भयानक रौद्र विवस और अद्भुत, ये सात हो गए अनियत आधार वाले। अब भक्ता नाम पंचधोक्ता नाम एषा मध्यत एव ही क्वापि एक क्वाप्यनेकश्च गौणेश्वालंबनो मतः। अभी जिस बात को कह आई वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि भक्ता नाम पंचधोक्ता नाम पांच प्रकार के जो मुख्य भक्त बताए गए शांता सक्ष वात्सल्य मधुर, इनमें क्वापि एक क्वापि अनेकश्च गौणेश्व आलंबनो मतः, ये पांचों कभी एक हास्य इत्यादि के जो गौण भाव हैं उनका आधार हो सकता है, कभी एक के साथ में दो तीन भी आ सकते हैं, कभी हंसी भी आ रही है विस्मय भी आ रहा है। तो ये अब जैसे यशोदा जी हैं कभी कृष्ण को देख करके हंस भी रही हैं, कभी विस्मय का जो भाव है वो विस्मय का भाव भी आ रहा है, तो कभी उत्साह और डांट भी रही है कन्हैया को, तो क्रोध का भाव जो है वो क्रोध का भाव भी दिखा रही हैं। तो कुछ अनेक भाव भी आ सकते हैं, कभी एक भाव भी आ सकता है। तो ये सब मिलकर के क्वापि एक क्वापि अनेकश्च, कभी एक गौण रस भी आ सकता है, कभी अनेक गौण रस भी वहां आ सकते हैं। तो दोबारा सुनने भक्ता नाम पंचधोक्ता नाम पांच प्रकार के मुख्य भक्त पहले बताए गए हैं, नियत आधार वाले वही मुख्य भक्त हैं, शानदार से सख्य आसल बासल और मधुर, ये पांच ही मुख्य हैं। इनमें ऐसा मध्यत एव ही, इनमें किसी एक व्यक्ति के पास में किसी एक भाव वाले के पास में क्वापि एक क्वापि अनेकश्च गौणेशु, जो गौण सात रस हमने गिनाए गए हैं वीर रौद्र भयानक करुण इत्यादि, इनमें इनके जो भाव हैं कभी एक एक करके आएंगे, कभी एक साथ भी दो तीन भाव भी आ सकते हैं, सारे भाव तो कभी कभी सारे भाव भी आ भी सकते हैं, सारे भाव तो ये कभी एक एक करके कभी अनेक रूप में ये सारे भाव कभी कभी आ सकते हैं किसी भी पात्र में। एक और अनेक गौण की बात कर रहे हैं ना? हाँ गौण की बात करें, गौण ये एक अनेक है, गौण या अनेक जो वो तो है वो तो नियत आधार वाला है, वो तो एक ही रहेगा, वो तो नियत आधार वाला, उसमें कभी कभी चेष्टाएं कुछ आ सकती हैं, जैसे पत्नी की महिमा गायन करते हुए नीति में कई जगह ये कहा गया कि वह कभी व्यवहार में पति के लिए मित्र है, कभी वह पति की सेविका होकर के विराजमान है, कभी वह शैया के ऊपर रंभा होकर के प्रिया होकर के विराजमान है, कभी वह गुरु होकर के विराजमान है। तो दाम्पत्य भाव में वो अनेक रोल जैसे अदा करती है, अनेक भूमिकाओं में कभी कभी अवस्थित होती है, परंतु उसका जो मुख्य भाव है वो मुख्य भाव जैसे प्रिय को की सेवा करना, सर्वांग सेवा करना, ये जैसे मुख्य भाव है, सर्वात्मना समर्पण पूर्वक सेवा करना, यही मुख्य भाव है, तो उस भाव को निकाला जाएगा और दूसरे जो भाव हैं वे उसके सहायक होकर के आ जाएंगे, ये कहने का मतलब। हाँ नहीं, वो जो बात कही आठों सात्विक भाव एक साथ आ सकती हैं, सात्विक की बात कही थी राधा रानी के विषय में सात्विक की बात कही, परंतु अनेक अनेक जो भाव हैं वे भाव आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे जो किलकिंचित भाव है, उस किलकिंचित भाव में देखें कि गर्भाभिलाष रुदित स्मित असूया भय क्रोधाम संकरीकरणम हर्षात उच्चते किलकिंचितम, किलकिंचित में सात भाव आ रहे हैं, गर्व अभिमान भी है, कि हम ब्रज की रानी हैं, हमसे दान कैसे ले रहे हो, हम निकुंज की रानी हैं, निकुंज हमारा है और हमसे राजा से ही तुम कर लोगे, ये कहाँ की बात है। तो गर्व भी है, श्याम सुंदर मिल रहे हैं तो अभिलाषा भी है, गर्व अभिलाषा, फिर रुदित, कहीं रुदन भी आ रहा है कि हाय हम जिस उद्देश्य के लिए निकली और बीच में इन्होंने हमको रोक लिया, अब क्या करें। और पौर्णमासी जी ने कहा कि दही लेकर के जो जाए यज्ञ में देने के लिए, दही का दान करने के लिए, घी लेकर के यज्ञ में पहुंचाने के लिए जाए, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, परंतु उनके लिए एक नियम है कि वे पवित्र होकर के जाएं और किसी कामी के साथ में वार्ता नहीं करें। और हाँ, इस कामी ने हमको छू लिया, ये तो हमारा अंचल पकड़ करके खींच रहा है, और जाने नहा धो करके भी आया है कि नहीं, हम तो आपस में जा रही हैं दही लेकर के यज्ञ में देने के लिए, भागुरी ऋषि के यज्ञ में, और इस बिलासी ने, कामी ने बिना नहाए धोए हमको छू लिया, हम आपस में थी, तो रुदन भी कर रही हैं, झूठा रुदन कर रही हैं। अब कृष्ण को छुएंगे क्या, उनका तो नाम पवित्र करने वाला है, पर लीला में कह रही है ए, हम नहाई धोई है, तुम बिना नहाई धोई हो, चलो हमको छूना मत, अभी तुम छुए हुए हो। तो गर्व अभिलाष रुदित, स्मित मन, मुस्कान भी आ रही है श्री राधारानी के मुख पर, असूया भी है, ईर्ष्या भी है कि तुम ब्रज के राजा कब हो गए, पूरे निकुंज की रानी तो हम हैं, तो श्याम सुंदर के साथ में प्रतिस्पर्धा भी है, असूया भी है, और भय भी है, और क्रोध भी है। परंतु इन सारे भावों में मुख्य भाव कौन सा है, संकरी कर्णम हर्षात्, हर्ष जो है वो मेन भाव है। जैसे रसाला में मुख्य वस्तु जो है बेस, वो दही है, फिर उसमें कई इलायची भी डाली, उसमें आम भी डाला, उसमें थोड़ा सा मिश्री भी डाली है, उसमें कुछ काली मिर्ची भी डाली है, उसमें कुछ केसर भी डाली गई है, तो ये जितने भी भाव हैं मुख्य नहीं है। तो मुख्य भाव जैसे बेस जो है वो दही होता है, ऐसे किलकिन चित्त में मुख्य भाव हर्ष है। तो ये है, जैसे किशोरी जा रही है तो वहां पर अनेक अनेक भाव हैं, परंतु अनेक अनेक भावों को भी मुख्य भाव जो है वो नहीं हटेगा, मुख्य भाव वैसा ही रहेगा, और ये सारे भाव एक आ जाएंगे। फिर एक बात और, कहीं उसे कहीं हम भ्रम नहीं हो बिल्कुल, कि आठ सात्विक भाव ये किशोरी जी में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, अन्यों में एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं। आठ सात्विक भाव या तो श्रीमद् महाप्रभु में एक साथ उत्पन्न है या श्री राधारानी में है, कृष्ण में भी नहीं है वे आठ सात्विक भाव। अश्रु, श्वेत, कंप, रोमांच, मुखविवर्णता, कंठ अवरोध, उद्घूर्णा, ये जो आठ भाव हैं, श्वेद अश्रुकंप, ये आठ जो भाव हैं, वे आठ भाव कहीं एक जगह नहीं है, माने ये श्री प्रिय इनमें ही एक साथ कहीं विराजमान है और कहीं दूसरे नहीं है। तो प्रश्वेद स्तंभ रह गया था, प्रश्वेद स्तंभ, रोमांच, अश्रु, फिर कंप मन कांपना, विवर्णता मन मुख का रंग बदल जाना, स्वरभंग माने गला रुक जाना, और पिल्लय माने मूर्छा आ जाना, ये आठों राधारानी में एक साथ हो सकते हैं और किसी में एक साथ नहीं आते, आते सब हैं, आठों भाव आएंगे परंतु आगे पीछे आएंगे। तो प्रश्वेद स्तंभ रोमांच अश्रुकंप विवर्णता स्वरभंगश्च प्रलयः अष्टैते सात्विका स्मृता, ये आठ सात्विक भाव जो हैं वो कहीं आते जाते रहेंगे। तो ऐसा है। अब तो पांच जो मुख्य हैं, इनमें सात ये भी गौण रूप से आते जाते रहेंगे। बक्षमाणे विभावाद्य पुष्टिम हास्य गता हास्य भक्त रसो नाम बुधयेश निगद्यते। अब यहां पर हास्य रस के जैसे हास्य रस एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हास्य रस के कुछ विभाव आदि होंगे, विभाव अनुभाव संचारी भाव सात्विक भाव, ये चारों हास्य रस के भी होंगे। तो बक्षमाण माने जिनका आगे वर्णन किया जाएगा हास्य रति के वर्णन में, ऐसे विभाव आदि से हास्य रति जब पुष्ट होगी तो माने हास का भाव किसी एक रति में मिलेगा। रति हैं पांच, शांत दास से सख्य बासल मुख्य, ये मुख्य रति है ना, यही तो मुख्य रति है चार, इनमें किसी एक भाव में हास्य का भाव भी मिलेगा। परंतु हास्य का भाव अपने आप को तो गौण कर लेगा और वो रति के भाव को प्रधान कर देगा, इसलिए उसको रति कहा गया। हास्य रति नहीं हो सकती है, रति एक अलग चीज है, हास्य अलग चीज है। रति तो श्री कृष्ण के साथ में जो संबंध है उसका नाम रति है, कि कृष्ण को ब्रह्म मान रहे हैं, कि कृष्ण को राजकुमार अपना मालिक मान रहे हैं, कि मित्र मान रहे हैं, कि पुत्र मान रहे हैं, कि प्रिय मान रहे हैं, तो ये भाव तो मुख्य है। परंतु ये हास्य तत्वतः रति नहीं है, कृष्ण के साथ में हमारा संबंध नहीं है हास्य, परंतु उस संबंध में एक नया रंग आ जाता है हास्य के द्वारा, तो हास्य को भी रति कह दिया जाता है। तो रति के आधार पर जब हास्य आया तो हास्य को भी रति कह दिया गया। उसी प्रकार जैसे कि चेयर ने अभी अभी कहा, तो चेयर के ऊपर जो चेयर पर्सन है उसके लिए चेयर कह दिया गया, ऐसे ही रति के, रति है चेयर और उसमें हास्य हो गया एक चेयरमैन चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन होने के कारण हास्य को भी रति कह दिया गया। जब कुर्सी थोड़ी बोलेगी, पर चेयर ऐसा कहती है, चेयर ने अभी अभी ऐसा कहा था, तो चेयर चेयर नहीं बोलेगी, तो चेयर जड़ को भी हम जैसे चेतन कर देते हैं, ऐसे हास्य तो गौण वस्तु है और वो आधार में आया था किसी भी पांच रतियों में से किसी एक रति के साथ में, शांत दास सख्य इनके साथ में आया था, तो इनके साथ में आने पर उस हास्य को भी कहीं रति का रूप दे दिया गया। जैसे एक दूसरा दृष्टांत, जैसे राजकीय पुरुष को सरकार कह दिया जाए, कोई सिपाही है कॉन्स्टेबल और उसको भी कह दिया हुजूर सरकार, और उसकी भी वर्दी का आदर करना पड़ेगा वरना कहीं हम दंड के भागी हो जाएंगे, किसी की वर्दी फाड़ दो चेयर कॉन्स्टेबल की तो न जाने कौन कौन सी धाराएं लग जाएंगे, राजकीय अपमान का की धारा लग जाएगी। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रति नहीं है हास्य यद्यपि, परंतु रति के साथ में जुड़ने पर वह जैसे राजकीय पुरुष राजा ही होता है, इसी प्रकार हास्य को भी रति कह दिया गया। तो उपचारेण एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उपचार, उपचार माने दो चीजों की निकटता होने पर दोनों को एक कह दिया जाए, जैसे राजकीय पुरुष को राजा कह दिया जाए या आधार को आधे कह दिया जाए। चेयर ने कहा, यहां आधार को ही आधे कह दिया गया, तो अंश को अंशी कह दिया जाए, तो अंश को अंशी कहना या कार्य को ही कहीं कारण कह देना, ये सब उपचार हैं। उपचार कई प्रकार से हो सकता है, कार्य को कारण कह दिया जाए, अरे ये सोना पड़ा हुआ है, पड़ा तो हुआ है कुंडल, परंतु सोने से बना हुआ कुंडल है, ये सोना पड़ा हुआ है, तो कार्य को कारण कह दिया जाए, इसको हम उपचार कहेंगे। तो कभी कार्य को कारण कहना, आधार को आधे कहना, जैसे चेर बोली, कभी आश्रित को आश्रय कह देना, जैसे राजकीय पुरुष को राजा कह देना, जैसे कभी बालक का या पत्नी का अपमान किया गया तो पति झगड़ा करने के लिए आ जाएगा कि कैसे तूने हमारा अपमान किया। तो वहां पर संबंध के कारण अंशांशी होने पर जैसे एक स्वरूपता की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं उपचार। उपमाने निकटता के कारण कोई व्यवहार करना, उसको उपचार कहा जाता है। वो उपचार यहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो ये हास्य ही रति हो गया, ये हास्य और रति में उपचार हो गया। हाँ, अब तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ना हास्य को रति कहा गया है, अगर हम ये कहें कि हास्य जो है वो एक छोटे काल के लिए उपस्थित होता है मुख्य रतियों में, तो अगर हम ये कहें कि हास्य रति ना होके हास्य एक व्यभिचारी या संचारी भाव है, तो नहीं, व्यवचारी संचारी भाव तो माने उनका उनका जो व्यवहार होगा वो हमेशा व्यवचारी की तरह से ही होगा, संचारी की तरह से ही होगा। मुख्य रस जो माना जाएगा वो तो दास या वात्सल्य ही माना जाएगा, परंतु ये हास्य इत्यादि जो हैं वो उसके पोषक होकर के उसके उद्दीपन बन करके ये चले आएंगे। तो ये गौण रस जितने भी हैं ये मुख्य रस के कहीं उद्दीपन बन करके उनको कहीं नरिशिंग करने वाले या ट्रांजिस्ट करने वाले हो करके ये आते हैं, ये ट्रांजिस्टर हो करके ही उनको अधिक उत्साह प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक हो करके ये कहीं आप आते हैं, उद्दीपन हो करके आए। आप व्यवचार परंतु वे रस के साथ में इतनी ज्यादा उनकी निकटता है कि उनको केवल संचारी भाव कहकर के नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनको एक अलग से रस का पद दे दिया गया। वो इतनी निकटता इतनी ज़्यादा है, घनिष्ठता इतनी ज़्यादा है कि उस घनिष्ठता के कारण उनको भी रति का नाम दे दिया गया। हास्य रति का मतलब है कि कोई मूल एक रति है शांतदास से सख्य वात्सल्य में, तो रति कहने का मतलब है वात्सल्य भाव या सख्य भाव, हास्य उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उसका कलर जो है वो हास्य है। ऐसा समझ लें कि लाइट तो एक ही है परंतु उसके ऊपर पन्नी जो लगाई गई या नीली लगाई गई तो नीली लाइट आ रही है, और हरी पत्ती लगाई गई तो हरी लाइट आती है। जैसे उसके ऊपर पन्नी लगाते जाओ तो लाइट जैसे चेंज हो जाएगी। तो मूल जो रस है वो तो रति ही है, वो तो पांच में से एक ही है, परंतु कुछ समय के लिए एक आएगी और वो रैपर जैसे ही हटाया तो फिर दूसरा रैपर आ जाएगा, तो दूसरा कभी अद्भुत का भाव आ जाएगा, कभी क्रोध का भाव आ जाएगा, कभी उत्साह का भाव आ जाएगा, परंतु मूल रति एक ही रहेगी। और ये रूप गोस्वामी जी पहले स्थापित करे आए थे स्थाई भाव प्रकरण में कि जो यहाँ पर हास्य को रति कहना इसलिए है कि वह कहीं राजा और राजपुरुष का जैसे उपचार में एक अर्थ हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर उपचार में हास्य को रति कह दिया गया, तत्वतः वो रति है नहीं। ये स्पष्ट है, वो आने वाले कहीं एक प्रभाव मात्र हैं जो, परंतु मूल रूप में भी रति नहीं है। मूल रूप में आस्वादनी जो बनेगी वो वात्सल्य या सख्य भाव या प्रिया भाव, यही मूल रूप से आस्वादनी बनेगा, तो वो आस्वादनी बनकर के विराजमान होगा। हाँ, क्या बात है। वो वहाँ पे तो वो उसका देखो उसका तात्पर्य तो ये था कि ठाकुर इतने चतुर हैं और योग माया ऐसी चतुर हैं, दुर्घटना पटी ऐसी कि जो विरोध करने वाला है वो ही परम परम सहायक बन जाता है। ये उसका चमत्कार है, उसका पूरा सब चमत्कार। जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला है वो ही सिर के ऊपर राधा रानी को बैठा करके और अभिसार कराता है, ये चमत्कार है। तो पांचों जो चमत्कार हैं उसके चमत्कार चंद्रिका की पांचों जो कल लीलाएं हैं उन पांचों लीलाओं में सबसे ज्यादा चमत्कार यही है कि जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला है वो उसका ही योग माया प्रयोग करती है अभिसार कराने में, मिलन कराने में। ये चमत्कार की बात है। तो विरोधी सबसे ज्यादा उपकरण बन करके विराजमान होता है। हाँ हास्य है। मुख्य रस्तो मन वो ही है, मुख्य रस्तो श्रृंगारी है, मुख्य रस्तो श्रृंगारी है, परंतु उसमें हास्य इत्यादि जो ये सहायक होकर के विराजमान हो जाते हैं। हास्य इसमें जी हाँ, तो अद्भुत रस मुख्य रस वहां पर अद्भुत है, हास्य रस भी आता है सहायक होकर के, परंतु पोषित जो होगा वह श्रृंगार रसी होगा, प्रियलाल का परस्पर श्रृंगार रसी पोषित होगा। हाँ सब आश्चर्यचकित हो रहे कहां से आगे। अब सुमल को पकड़ा कि अरे राधा मैंने तुझे पकड़ लिया है, और सुमल का घूंघट ऊंचा किया तो सुमल हा करके हंस रही है, बोले चल कहां चलूं। अब वो वृद्धा जटला वो लज्जित हो रही है कि आ ये तो ये वो वहां पर मन वो जो अद्भुत रस जो हुआ और हास्य रस जो हुआ वो मूल रूप में श्रृंगार रस का बाधक और श्रृंगार का पोषक, और जो वास्तविक राधा कृष्ण जी मिल रहे हैं और उनको पकड़े हैं, बोले हाँ हाँ मैं जानती हूँ तू सुबल है और उसको छूती नहीं है, वास्तविक राधा कृष्ण को तो छुएंगे नहीं, बोले तुम सुबल बंदा हो मैं सब जानती हूँ तुम्हें, तो अरे सोल तू राधिका का वेश धारण करके अरे वृंदा मुझ बूढ़ी को तुम धोखे में मत रखो, मेरे बाल भी सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, मैं सब अनुभव है, मैं जानती हूँ तुम सुवल वृंदा हो। और श्री राधा कृष्ण हंस रहे हैं, बोले बहुत अच्छी बात है हाँ हाँ हाँ करके, और वे जानबूझ करके और जा रहे ले हम जा रहे हैं ऐसा करके नुकुंज में घुसते हैं। वृंदा वृंदा वृंदा वृंदा सुवल वृंदा हाँ वृंदा वृंदा की अनुराग कृष्ण से और सोल की अनुराग राधा रानी से मिलती है, ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत सुंदर मन वो ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। बक्षमाणी विभावादेव पुष्टिम हासरतिर्गता हास्य भक्त रसो नाम बुधये सिंधगद्यते। अब यहां पर यहां तक तो सामान्य हो गए, अब हास्य रति की बात कर रहे हैं कि जिस हास्य रस के हम विभाव अनुभाव संचारी भावों और सात्विक भावों का चारों भावों का वर्णन करेंगे, आगे उसका विस्तार वर्णन करेंगे, उनसे जब कोई एक रति पुष्टि को प्राप्त करे तो पुष्टि को प्राप्त करने पर आधार और आधे इन दोनों के उपचार के कारण हास्य को भी रति कह दिया जाएगा, और वो रति हास्य विभाव अनुभाव से पोषित होकर के वह हास्य भक्ति रस नाम हो जाएगा, हास्य भक्ति नामक रस बन जाएगा। तो पहले इसको क्रम ये समझें कि मूल में है कोई सख्य या वात्सल्य इत्यादि में से कोई एक भाव, कोई एक रति है, रति माने कृष्ण रति, कोई कृष्ण रति है, उसमें हास्य आया, हास्य नामक स्थाई भाव भी मिला और रति के ऊपर हास्य रस स्थाई भाव हुआ, तो आधार ही आधे बन गया, आधार आधे में एक रूपता हो गई, तो वो कहलाएगी हास्य रति। अब हास्य रति जो है वह विभाव इत्यादि सामग्रियों से पुष्ट होकर के जब आस्वादनी बनेगी तो वही बन जाएगी हास्य रस। तो रति अलग चीज है, हास्य अलग चीज है, दोनों मिले माने फर्स्ट स्टेप जो है वो रति और हास्य अलग अलग मन के दो भाव हैं, सेकंड स्टेप में हास्य और रति दोनों मिले तो हास्य रति बन गई, आधार आधे होकर के, चेयर के ऊपर पर्सन बैठा हुआ है परंतु चेयर बोलने लगी, दोनों मिलकर के एक हो गए, हास्य रति बन गई। परंतु हास्य रति उसमें भी विभावन भाव संचारी भाव, इनका जब हास्य रति का वर्णन किया गया तो इनसे पुष्ट होकर के वो हास्य रति परम परम आस्वादनी बनी। जब आस्वादनी बनी तो हास्य रति का नाम हास्य रस हो गया। तो हास्य हास्य रति का पोषण और हास्य रस, ये चार स्टेप अलग अलग हुए। रति नामक स्थान पर, रति नामक कोई पात्र में हास्य नामक कोई भाव आया और उस भाव को ही हमने हास्य रति कह दिया, परंतु सोया हुआ है अभी रस नहीं बना है। फिर विभाव अनुभाव सामग्री आई, उससे वो पोषित हुआ, पोषित होकर के जब आस्वादनी बन रहा है, जब आस्वादनी बन गया तो वह हास्य रस बन जाएगा, हास्य भक्ति रस, हास्य भक्ति रस बन करके वो विराजमान। तो जब हास्य रति का जब आधार प्राप्त करता है तो रति के जो अनुभव विभाव संचरी व्यभिचारी है वही उस हास्य रति के चार माने विभाव अनुभव संचरी और व्यभिचारी हो जाते। नहीं ऐसा जुड़ नहीं है, नहीं ऐसे जुड़ ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर संशोधन है, ऐसा नहीं है। देखिए हास्य रति का माने जो बात्सल्य रति है उसका स्थायी भाव होगा, उसका विभाव होगा कृष्ण यशोदा के लिए, आश्रय होंगी श्री यशोदा, कृष्ण विभाव होंगे। परंतु बदरिया का नाच देख करके यशोदा को हंसी आ रही है, यहां पर विभाव सामग्री अलग हो गई, यहां कृष्ण नहीं रहे, यहां विभाव सामग्री बदरिया हो गई, तो हास्य रस आ जाएगा। या कृष्ण के मुख, कभी कभी कृष्ण भी हो सकते हैं वहां पर, क्रोध का जो विषय है वो क्रोध का विषय भी पूतना हो सकती है, जैसे भयानक रस आया यशोदा में। तो रति तो है बात्सल्य, पंत पूत रति का जो विषय है, बात्सल्य रति का विषय बिल्कुल वो कृष्ण है, परंतु भय का विषय कृष्ण नहीं है, भय का विषय है पूतना, दोनों में अंतर हो गया ना, दोनों में अंतर हो गया। यशोदा आश्रय रहेंगे, तो आश्रय भले यशोदा रहेंगे परंतु विषय अलग अलग हो जाएंगे, विषय अलग अलग हो जाएंगे। कृष्ण तो रहेंगे बात्सल्य रति के, तो विषय रहेंगे कृष्ण ही, परंतु भय का विषय कृष्ण न होकर के बन जाएगी पूतना, भय का विषय बन जाएगी संसार की आसक्ति। शांत रस में कृष्ण ब्रह्म है तो विषय है कृष्ण एक योगी के लिए, परंतु हाय ये संसार कितना बुरा है, ये अंत में नरक में ले जाने वाला है, यह तमोगुण प्रधान है, ये अंत में भ्रमित करने वाला है, हाय मैं इस संसार की ओर परिवार की ओर नहीं देखूंगा, परिवार का त्याग करके अब मैं वन में जाकर के कृष्ण भजन करूंगा, तो घृणा का विषय कौन बना, कृष्ण नहीं है, घृणा का विषय बन गया संसार। तो सारांश में जो मुख्य पांच रति है उनके विषय तो रहेंगे कृष्ण, हाँ बस उनके उनके उनके अतिरिक्त हो जाएंगे, तो वो तो वैसे भी करें नियत स्थानीय और अनियत स्थानीय कह करके वैसे भी पहले तो उसका निरूपण कर दिया, अनियत स्थानीय होकर के तो कहीं कहीं भी हो सकते और वो मूल रस को पोषित करने वाले हो जाएंगे। हाँ हाँ बस यही तो मूल रति तो एक जगह है, मूल रति में हास्य का कोई विषय आया परंतु हास्य अभी सोया हुआ है, रस नहीं बना है। विभाव सामग्री आई तो विभाव सामग्री से हास्य पुष्ट होकर के फिर कृष्ण रति को पोषित करने वाला बन जाएगा अंत में, तो वो हास्य भी भक्ति रस बन जाएगा। हास्य एक अलग चीज है और हास्य भक्ति अलग चीज है, हास्य और हास्य भक्ति में अंतर हुआ। हाँ हास्य और हास्य भक्ति रस दोनों अलग हो जाएगा, हास्य अलग भी तो रस बनता बन सकता है कभी, हाँ लौकिक में भी तो बन सकता है, जोकर को देख करके हंस रहे हैं, अब यहाँ पर कृष्ण कहीं बीच में ही नहीं, हाँ वो भक्ति संबंधित होने पर वो हास्य भक्ति रस बन जाएगा, हास्य भक्ति रस बन जाएगा। और यदि कृष्ण को, हाँ प्रसंग आ गया, इसलिए यदि कृष्ण को घृणा का विषय मान लिया जाए तो वो रसाभास कहलाएगा, रस नहीं कहलाएगा। जगत के प्रति यदि घृणा है, डिस्गस्टनेस है, तो भक्ति रस हुआ, विभत्स भक्ति रस हुआ। परंतु कृष्ण के प्रति यदि विभत्सता आ जाएगी तो वो रसाभास होगा। मल्ला नाम अश्विन नाम, एक व्यक्ति नहीं, विषयों में मैं आसक्त नहीं होऊंगा, मैं जीव के लोभ में रसना में नहीं जाऊंगा, मैं रूपेश्णा में, मैं धनेश्णा में, मैं यशेश्णा में नहीं आऊंगा, और यश की जो इच्छा है उसके साथ में मैं लड़ूंगा, धन की इच्छा और भोगेच्छा भोगेश्णा उनके साथ में लड़ूंगा, उत्साह है उसमें। परंतु यदि कृष्ण के अतिरिक्त यदि उत्साह है तो वो भक्ति रस होगा, वीर भक्ति रस होगा। परंतु यदि चारुल कृष्ण को अपना बैरी मान रहा है और कृष्ण के प्रति यदि वो कंपटीशन में चल रहा है तो इसको हम रसाभास कहेंगे, रस नहीं कहेंगे। क्यों? कृष्ण तत्वता कभी भी घृणा के या संघर्ष के पात्र नहीं है, वे शरणागति और आस्वाद के पात्र हैं, वे कभी भी प्रतिस्पर्धा के पात्र नहीं है। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। रसाभास हुआ ना वो अच्छा, और उसका ध्यान कभी भी नहीं किया जाएगा, वो उपास से कभी नहीं होगा। और हम रक्त बह रहा है यहाँ जहाँ, नहीं तो अब वहां पर घृणा के पात्र कृष्ण हो गए ना, तो रसाभास हुआ ही। फिर बाद में वे रेक्टिफिकेशन अपना कर रहे हैं कि हाय मैं ये तो परमात्मा थे, मैंने ऐसे ऐसे श्री कृष्ण में अपने उस घृणा भाव को अंत में वे कृष्ण की कृपालुता में कहीं सम्मिलित कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे भक्तवत्सल होकर के मेरे बाणों को सहन करके भी जो अर्जुन की सहायता करते हुए विराजमान हैं, ऐसे अर्जुन के सखा में मेरी रति हो, तो यहां पर श्री कृष्ण की कृपालुता का अंग बन गया वो। उनका जो पहले का जो भाव था वो कृष्ण की कृपालुता भक्तवत्सलता इनका अंग बन गया, और कृष्ण को परमात्मा रूप में उनका वो जो भाव था, विभत्स का जो भाव था और द्वेष का जो भाव था, वीरस का, विभत्स का और रौद्रस का, जो कृष्ण को विषय बनाया था, वह अंत में जाकर के परमात्मा का भाव बन गया और परमात्मा में वे अपनी रति स्थापित कर रहे हैं, शांत रस के या दास रस के का अंग बन करके विभत्स रस वहां पर विराजमान हो गया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया आपका प्रश्न, आप कह लो अपनी बात, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। नहीं उस समय रसाभास है उनमें, परंतु जब बाद में वे परमात्मा रूप में उनकी वंदना कर रहे हैं उस समय भक्ति रस है। नहीं वो तो युद्ध की परिस्थितियों के कारण संभव हुआ, उस समय उनका रोल वैसा है कि वे हाँ, तो इसीलिए तो उसको रसाभास कह रहे हैं कि अपने मूल भाव से भी वंचित हो रहे हैं, इसलिए कभी भी भीष्म का ऐसा आचरण अनुकार्य नहीं होगा। दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। शिव मोहिनी के रूप को देख करके अपने बाघम्बर को फेंक करके और मोहिनी को पकड़ने के लिए और उनको आलिंगन में लेने के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु इसका अनुकरण कोई भी नहीं करेगा, अपना इच्छा पूरा करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी अनुकरण नहीं करेगा। परंतु जब शिव को होश आया, उनमें बुद्धि लौटी कि अरे ये रूप मोहिनी का कितना चिन्मय रूप है कि मेरे शरीर के कामारी को भी, जिसने काम को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति को भी ये रूप मोहित कर सकता है, मैं इनके चरणों में गिरूं, ये जो भाव है इस भाव का सब अनुकरण करते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है, शिव का मोहिनी भगवान के पीछे भागना या कभी भी अनुकार्य नहीं है, परंतु शिव का अपनी पराजय स्वीकार करके श्री मोहिनी भगवान के चरणों में प्रणाम करना, ये भक्ति है और सबका अनुकार्य बन गया। तो उस समय माने एट द मोमेंट जो है वो मोमेंट भक्ति नहीं है, उसको हम शंकर माया मोहन कहते हैं, उसका नाम शंकर माया मोहन है। ऐसे ही भीष्म पितामह में भी कहीं कोई दैत्य का आवेश है, कहीं असुरों का आवेश है और आवेश होकर के कृष्ण के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, परंतु जब वे शरणागत हो रहे हैं उसका नाम भक्ति है। बिल्कुल भाव, बिल्कुल एकदम सही कहा, समझे आपने, एकदम सही समझे। हाँ हाँ, आज मैं तुमको धूल चक्कर चटा दूंगा। नहीं नहीं, वो तो माने कृष्ण को भी नीचा दिखाऊंगा, तो ये कृष्ण को भी नीचा दिखाऊंगा, इनकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। और जब प्रतिज्ञा तोड़वा दी तब जब उनके प्रति मोहित हुए, रीझे, बलिहारे गए कि बल बल जाऊं तुम्हारी इस भक्त वत्सलता पर कि तुम अपने प्रतिज्ञा को छोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे हो, ये जो भाव है ये भक्ति का भाव है। हाँ पश्चाता, पीछे का भाव वो एट द मोमेंट नहीं है, एट द मोमेंट तो वो केवल इमोशन है। हाँ हाँ, तो एट द मोमेंट वो इमोशन, एट द मोमेंट वो पैशन है, एट द मोमेंट जो है वो पैशन है कहीं, परंतु बाद में जो है वह उनका भक्ति है। हाँ, हाँ हाँ, वो ऐसे ऐसे ऐसे ही बढ़ रहे हैं, हाँ उनमें घुसेंगे, हाँ हाँ चल चल, हाँ वो तब तब ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है, वही अवचेतन में वही चीज, अनकॉन्शियस में वही चीज थी। हाँ वो नहीं, आ जाता, आ जाता है कृष्ण में, आ जाता है। कैसे? श्री पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं 100 अश्वमेध, और उस समय इंद्र जो बना हुआ है वो कृष्ण है। उस समय ऐसा कोई जीव नहीं मिला था, पहली सृष्टि है वो, और कोई ऐसा जीव नहीं मिला था, कोई जीव नहीं मिला था, इसलिए कृष्ण ही इंद्र बने थे। परंतु पद की विशेषता यह है कि कहीं मेरी कुर्सी नहीं छूट जाए, इसलिए कृष्ण भी उनके यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं और पृथ्वी के घोड़े को चुरा करके ले जाते हैं। और इसको नहीं नहीं, ये कहीं लीला जगत को जगत की शिक्षा देने के लिए। और नवद्यो भवताम इंद्रा या इंद्रो भगवत तनु, ये कहकर के कि इंद्र इस समय भगवत तनु हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा तुम इंद्र को समाप्त मत करो, इस समय इंद्र को समाप्त करने पर तुम प्रतिस्पर्धा में करोगे तो सही, परंतु कहीं अपराध हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। और पृथ्वी महाराज ने उस समय यज्ञ, इंद्र को भस्म करने का जो यज्ञ था, इंद्र को मारने का यज्ञ, उसको समाप्त किया, बोले अपने लक्ष्य की ओर रहो, अपना मोटे खड़ा मत करो। हाँ पहले भी जो कृष्ण मिलने आए थे उनका चरण चिन्ह देके उसमें लौटने लगे थे, इतना प्रेम था उनका, वचनम भी किए थे, तो भी थोड़ा लोभ में आ गए कि मतलब वो मनी मिलते ही लोभ में आ गए। हां ये सी लीला की स्फूर्ति और ये दिखाने के हम लोगों के लिए शिक्षा के लिए है, कई बार शिक्षा के लिए। अब जैसे पीपा जी के चरित्र में आता है कि कई सोना पड़ा हुआ है और पीपा जी की पत्नी तो आगे बढ़ रही है उसको देख भी नहीं रही है और पीपा जी ये सोना पड़ा हुआ है, अरे इसको उठा लें संत सेवा के काम में आएगा, और भी करिए ये मिट्टी पड़ी हुई है इसको काय को उठा रहे हो, और वे अपने पति को ही उपदेश देती है, पीपा जी की पत्नी पीपा जी को उपदेश देती है। हाँ कि मिट्टी से मिट्टी को ढकने की क्या ढकते, तो उसे जा बुद्धिमान निकली। तो ये कभी कभी संतों में भी विमोह कभी कोई एक अंश आ सकता है। हाँ बस यही बात है, यही बात, यही बात, यही बात। हाँ तब तो तब तो आपने तो अश्विन हाँ हाँ ऐसा ऐसा हाँ फिर किया। तो बक्षमाण विभावादि पुष्टिम हास्य रति गता, स्थाई भाव है रति, उस रति नामक स्थाई भाव में एक भाव आया, वो आया हास, और आधार आधे दोनों की एकता के कारण हास को भी हास रति कह दिया गया, परंतु अभी रस नहीं बना है। विभाव आदि सामग्री जब आई उससे पुष्ट होकर के वो हास रति जब आस्वाद नहीं बनी तब वह हास्य रस बनेगा, हास्य भक्ति रस, हास्य भक्ति रस बनेगा। तो हास रस अलग चीज है, हास्य भक्ति रस अलग चीज है, ये दोनों की बात। तो हास्य भक्ति रसो नाम बुधई एश निगद्यते, बुद्धिमान जन इसे हास्य भक्ति रस कहेंगे। अस्मिन आलम्बन कृष्ण तथा अन्योपि तदन्वयी, इसमें श्री कृष्ण आलम्बन है, हास्य भक्ति रस में कृष्ण आलम्बन है और अन्य भी कृष्ण के अनुरूप होकर के वे आलम्बन है। तो कृष्ण तो हो गए आश्रय आलम्बन और बदरिया हो गई विषय आलम्बन, और कृष्ण को देख करके सारे सखा भी अंतरन्वयी, कृष्ण के साथ में जो जुड़े सखा हैं वे भी हंस रहे हैं। तो ये कृष्ण हास्य के विषय न बन करके कहीं ना कहीं जो बदरिया इत्यादि जो हैं वो हास्य के विषय बनेंगे और तदन्वयी उनके साथी जो हैं वो अन्वय होंगे। ऐसे मधुमंगल की अद्भुत चेष्टाएं कि विचित्र वेश बचनई हास्यकारी विदूषका, विचित्र वेश विचित्र चेष्टा और विचित्र वचन इनके द्वारा हास्य करने वाला विदूषक होता है। तो मधुमंगल तो हो जाएगा हास्य का विषय और कृष्ण बन जाएंगे हास्य के आश्रय, और कृष्ण के साथ में सारे सखागण भी मधुमंगल की बात को देख करके खूब हंसेंगे। ये बात ये से हाँ तो उसके उसकी जो चेष्टा है उसको देख करके कृष्ण हंस रहे हैं। हाँ तीन कैसे रह गए, मैं तो चार थे मेरे यहाँ पे और पत्तल में से तीन कैसे रह गए, एक इसने चुराया है और इसको चुरा दे हमको दिला दे। तो ये तो कहने का मतलब है कि घृणा के पात्र हास्य का पात्र तो बन सकते हैं कृष्ण, ऐसी बात भी नहीं है। कहीं कहीं मधुर रस में सखीगण कृष्ण की भी हंसी करती हैं तो वो रस को बढ़ाने वाला है, वो हास्य रति के रूप में है। परंतु जहाँ विरोध की बात आए जैसे बीभत्स रौद्र इनमें प्रायः श्री कृष्ण कम होते हैं, कोई दूसरा ही व्यक्ति क्रोध का पात्र ज्यादा होता है। और कृष्ण स्वयं साक्षात बीभत्स रस के पात्र बहुत कम एक एक अंश में एक डिग्रीज में ही होते हैं, जैसे कन्हैया के कपोल के ऊपर माने बाल्य अवस्था में माखन खाया है और माखन उनके मुंह पे लबड़ा हुआ है और उसको देख करके सखी हंस रही हैं, यशोदा हंस रही हैं। तो वहां पर जो विवशता है या जो कृष्ण के प्रति उस वस्तु के प्रति जिगुप्सा, वहां पर भी कृष्ण के प्रति जिगुप्सा नहीं है, तत्वतः वस्तु के प्रति जिगुप्सा है। तो मूलतः कृष्ण कभी भी विवत्स रस के पात्र नहीं बनते हैं, कोई अन्य वस्तु ही विवत्स रस का पात्र बनती है। और कृष्ण को यदि विवत्स का पात्र बना लिया जाएगा, कृष्ण को यदि क्रोध का पात्र बना लिया जाएगा, कृष्ण को यदि शोक का पात्र बना लिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये क्रोध है, पर सक्षरति जो है वो सक्ष भाव वहां पर प्रधान है, मूलतः सक्ष भाव प्रधान है, सक्ष भाव का पोषण किया जा रहा है। केवल असंकोच बुद्धि रूपी जो भाव है उसको कहने के लिए श्री कृष्ण के साथ में प्रतिस्पर्धा की जा रही है। तो मुख्य रस वो सक्ष रस का वो तो एक अनुभव मात्र है, असंकोच बुद्धि वो सक्ष रस का अनुभव मात्र है, और कृष्ण को प्रतिस्पर्धा के द्वारा भी सक्षरस की प्रतिस्पर्धा एक अनुभव हुआ, मुख्यतः उनका जो मूल भाव है वो सक्षरस ही हुआ। हाँ, नहीं उस समय क्रोध उनके कृष्ण के प्रतिस्पर्धा है, क्रोध तो नहीं है, प्रतिस्पर्धा है, परंतु वो प्रतिस्पर्धा कहीं सक्षरस को पोषित करने वाला है, सक्षरस को पोषित करने वाला है, सक्षरस का पोषण हो रहा है, सक्षरस का अनुभव मात्र रिएक्शन है, वो सक्षरस का एक रिएक्शन है और वो अनुभव कोटि में है, स्थाई कोटि में वैसे भी नहीं है, अनुभव कोटि में। आज कंस की सभा में जब कृष्ण जा रहे हैं कुबिल पीठ को मार के, तो उन्होंने हाथी के दांत टांगे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो कृष्ण के प्रति विवश रस नहीं, नहीं कृष्ण आप कृष्ण के प्रति विवश रस वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी सखाओं में जो हास्य रस उत्पन्न हुआ है वो तो वात्सल्य रस का पोषक है, और विभत्स रस का जो दृष्टांत है वो कहीं ये कृष्ण के मुख के ऊपर उतनी शोभा नहीं है, मन उसके प्रति अन्य वस्तु के प्रति घृणा है। विभत्स रस का मुख्य दृष्टांत जो है वो मुख्य दृष्टांत है कि विराट अभिदुषाम जो वहां का सामान्य जन था, अभिदुष जन, वो यदि कृष्ण को विराट माने पंच महाभूत का बना हुआ एक बालक मान रहा है तो ये अभिदुष है, और पंच महाभूत का बालक समझने के कारण यदि उनके प्रति उनके शरीर के प्रति घृणा की भावना है तो ये रसाभास है। तो जो शुष्क ज्ञानी है अभिदुष वे यदि कृष्ण के शरीर को विराट माने पंच महाभूतात् पंचीकृत शरीर मानते हैं तो वे अभिदुष्य हैं, विद्वान नहीं है, और कृष्ण के शरीर को विराट माने प्राकृत मानना यह और प्राकृत मान करके उसके प्रति विभत्सता का भाव रखना यह रसाभास है। ये सिर्फ अभिदुष्यों में ही आएगा, जो जिनका स्थाई भाव है उनमें तो उनमें नहीं है, उनमें उनमें कभी नहीं आएगा, उनमें उनमें उनमें कभी आएगा नहीं, उनमें कभी आएगा नहीं। और स्थाई भाव का कहीं पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मुख्य बात हुई। तो कृष्ण के शरीर को कृष्ण को ब्रह्म करके मानना चाहिए, परंतु उसको यदि विराट करके यदि कोई मान रहा है और ये कह रहा है विराट स्वरूप को तो छोड़ दो, और जो कृष्ण का निर्विशेष निर्गुण शरीर है हम तो उसका ध्यान करेंगे, निर्गुण ब्रह्म के रूप में कृष्ण का ध्यान करेंगे, तो ऐसे लोगों का जो ज्ञान है जो भगवत स्वरूप को प्राकृत करके मानता है उनका ज्ञान भी रसाभास है। और ये संकेत भी दिया कि भगवत स्वरूप को कभी भी प्राकृत करके नहीं मानना चाहिए। तो ये रसाभास होगा और जगत की जो वस्तुएं हैं उनमें कहीं आसक्ति रखना वो तो अपरस ही है, वो तो अपरस ही है। बहुत सुंदर, मैंने अच्छा बहुत सारी डिस्कशंस बहुत और ये सब विद्वत जन यहाँ पर विराजमान है इसलिए मैंने ये सब मैंने इतनी बात नहीं तो था। हाँ तो अस्मिन् आलम न कृष्ण तत्व न्योपित अन्वयी, श्री कृष्ण कभी आलम्बन भी हो सकते हैं, विषालम्बन भी हो सकते हैं, कभी आश्रयालम्बन भी हो सकते हैं, और उनके अन्वयी उनके साथी जो हैं वो भी हंसी कर रहे हैं। वृद्धा शिशु मुखापरा है प्रोक्ता धीरे सदाश्रया, जैसे वृद्धजन शिशुमुख ये सब आश्रय हैं, तो वृद्धजन और छोटे छोटे से बालक ये आश्रय होकर के विराजमान है, कृष्ण विषय होकर के विराजमान। तो हास्यरस के भी श्री कृष्ण अनेक बार विषय बन जाते हैं। तो जैसे वृद्धजन कन्हैया के मुख पर माखन मिश्री या मिट्टी लिपटा हुआ देख करके कृष्ण की हंसी कर रहे हैं, तो ये कृष्ण आलम्बन हो गए और वृद्धजन ये आश्रय हो गए। ऐसे शिशुमुखा छोटे बालक ये भी आश्रय हो गए, कृष्ण को देख करके सखागण भी हंस सकते हैं। विभावनाद वैशिष्ट अत्पराश्च क्वचिन मता, अब विभावन आदि के वैशिष्ट के कारण ये प्रवरजन भी कभी विभाव आदि के वैशिष्ट के कारण कभी प्रवरजन भी मान श्रेष्ठ जन भी आश्रय हो सकते हैं। तो आश्रय कोई भी इस प्रकार हो सकता है। अब उसी का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रवर मान प्रेमी जन भी, जैसे गोपी जन भी कभी कभी श्याम सुंदर की हंसी कर रहे हैं, करती हैं, श्याम सुंदर की हंसी करते हुए गोपी जन भी कह रही हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर और हाट बाट घेरत फिरो, तुम रास्ता घूमते हुए डोलते हो, ये तुमको कभी शोभा देता है क्या कि रास्ता रोकते हुए रास्ता चलते आदमियों से कर ग्रहण करने के लिए दान ग्रहण करने के लिए तुम डोलो, ये कहीं जरा बाप की कुछ तो लाज करो, बाप की क्यों हो को उसकी उनकी नाक कटवा रहे हो, नंद बाबा की कैसे गुणी हैं और उनके ऐसे बेटा पैदा भाई तुम, तो ऐसा कहकर के कभी कृष्ण की हंसी भी कर रही, तो कृष्ण भी हंसी के पात्र हो रहे हैं। परंतु मूल जो भाव है, मूल भाव कहीं ना कहीं मधुर भाव का पोषण करने वाला, हास्य रति जो है वो मधुर भाव का कहीं पोषक बन करके वो विराजमान, वही हो करके विराजमान। जैसे हाँ कितने कितने लिए बस, हाँ वो अब जैसे जैसे तुमने कितनी बार ये भार उचाया, अब उसकी गिनती रखने के लिए गोवर के टिपकी गाल पे लगा रहे हैं, कैसी सुंदर शोभा हो रही होगी, ऐसे ये विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपा, धन्य धन्य सबके श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। आप विद्वत जनों के द्वारा बहुत सुंदर बातें कई बहुत सारे रहस्य जो हैं वो खुलते हैं। तो साक्षात कृष्ण को निरादर के प्रति हास्य का पात्र बनाना ये तो है रसाभास, और कृष्ण को आदर और प्रेम का विषय बनाते हुए हास्य का पात्र बनाना ये है उद्दीपन विभाव, और गौण भक्ति रस। ये पूरे विवरण का निष्कर्ष ये हुआ कि कृष्ण को कहीं निंदा के की दृष्टि से हास्य का पात्र बनाना या तो है रसाभास, जैसे शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है वो है रसाभास, परंतु जहां अपने रस का पोषण करने के लिए श्री कृष्ण की हंसी की जा रही है वह है परम परम सुंदर ये गौण भक्ति रस, वह गौण भक्ति रस है और गौण भक्ति रस मुख्य भक्ति रस का पोषक बन करके विराजमान होगा, ये पूरे प्रवचन का निष्कर्ष हुआ। मुख्य रस नहीं है वो, तो वहां पर कृष्ण के साथ में बलटा रहा है तो अपराध हो रहा है, और उसका इसकी पहचान जो है वो यही है कि किसका अनुकरण किया जाएगा किसका अनुकरण नहीं किया जाएगा, तो शिशुपाल के आचरण का कोई अनुकरण नहीं करेगा, परंतु गोपियों के आचरण का रसिक जन भी अनुकरण करते हैं, भी अंतर गोपीजनों के आचरण का अनुकरण, शिवजी के आचरण का एक आचरण का अनुकरण नहीं किया जाएगा, परंतु शिव का दूसरा जो आचरण है उसका अनुकरण किया जाएगा, इसलिए जिसका अनुकरण नहीं किया जाएगा वो है रसाभास, जिसका अनुकरण किया जाता है वो है रस दास्य रस, ये दोनों में अंतर। बस बहुत अच्छी पकड़ हाँ हाँ ये हो जाए।